بلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله سنعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز مؤمنين şerefli Müslümanlar, bundan önce üzerinde durduğumuz bir mevzuyu biraz daha bugünün ızdıraplarıyla, bugünün yakıcı örnekleriyle biraz daha etraflıca izah etmeye çalışacağız. O da insan ve eşya arasındaki münasebetler ve İslam'ın bu mevzudaki hükümleri ve getirdiği itikadi neticeler. İnsan ve eşya. Aziz müminler, gerek insanın yerini, gerekse eşyanın yerini, insanın ve eşyanın halikı, sahibi, maliki, mevlası olan Hazreti Allah Celle Celaluhu bildirir. Madem ki insan da eşya da Allah'ın mahlukudur, o halde bunlara dair en isabetli hükmü, en isabetli kararı verme hakkı Allah'a aittir. Estaizu billah. Ela ya'lemu men halak ve huvel latifül habir. Allahu Teala kendi yarattıklarını herkesten daha fazla bilmez mi? Âmennâ ve saddaknâ. Kendi yarattığını, kendi halk ettiğini elbette her şeyden ve herkesten daha çok ve daha mükemmel bilir. Bunun içindir ki insan hakkındaki hükümler, eşya hakkındaki hükümler Allah'tan gelirse isabetlidir. Allahu Teala'nın ortaya koyduğu şekilde olursa muteberdir. Allah'ın ahkamına dayanmayan, Allahu Azimüşşan'a dayanmayan bütün görüşler, kanaatler, felsefeler, fikirler en sonunda iflas etmeye mahkumdur. İflas etmeye mahkumdur. O halde aziz kardeşlerim, biz İnsanı nasıl tanımalıyız? Biz eşyayı nasıl tanımalıyız? Daha doğru bir sual ile bize insanı ve eşyayı kim tanıtmalı? İnsanı ve eşyayı bize hangi kaynak tanıtmalı? Bize eşyayı Avrupalı filozoflar mı tanıtmalı? Yoksa eşyayı, insanı, kainatı bize Allahu Teala'nın terbiye edip insanlığı terbiye etsinler diye gönderdiği en son ve en mükemmel peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem mi tanıtmalı? İşte kavşak noktamız burası. dönemeç noktamız da burası. Biz eşyayı kimden tanımalıyız? Biz eşyayı kimden öğrenmeliyiz? İnsanı bize kim öğretmeli? İnsanı bize kim tanıtmalı? Bütün felaketlerin kaynağı bu dönemeç noktasındaki hatadan geliyor. Bu mevzudaki Kur'an'ın görüşünü söyledim. Yalnız bizim eğitim sistemlerimiz, eğitim sistemi, hepinizce bilinen bir eğitim sistemimiz var, iyi veya kötü. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite vesaire. Eğitim sistemimiz Kur'an'a, Hazreti Habibullah'a, tek kelimeyle İslam'a dayanmadığı için ortaya koyduğu bütün sonuçlar iflas etmiştir. Daha insanı anlatırken bizim okullarımız, mekteplerimiz Avrupalı kafirlerin ortaya koyduğu dünyanın en büyük yalanını sergilemiştir. İnsanın aslını, kaynağını, menbaını, atasını, ceddini götürüp bir hayvana, bir vahşi maymuna dayandırmışlardır eğitim sisteminde. Hatayı görüyor musunuz, dalaleti? İnsanın aslı, esası, ceddi, atası bir hayvandır ki insana benzeyen maymundur. İnsan hayvandan meydana gelmiştir demek suretiyle bize insanı hayvan diye anlatmaya kalkışmıştır bu eğitim sistemi. Nereden başlıyor görüyor musunuz? Felsefeden başlıyor, filozoflardan başlıyor, kafir mütefekkirlerden başlıyor ve sakat başlıyor, yanlış başlıyor, tehlikeli başlıyor. Bu başlangıç yanlışla, yanlışa dayandığı için, dalalete ve sapıklığa dayandığı için bu dalaletin üzerine bina edilen bütün mektepler en sonunda iflas etti. İflas etti. Yanlış üzerine kurulmuştu çünkü. Tarih kitaplarında ilk insanın vahşi olduğu anlatılıyordu mekteplerde. Vallahi azim. Hepimiz okuduk bunları. İlk insan mağara kovuklarında vahşi, kıllı, tüylü, poslu, elinde taşlı, sopalı, vahşi canavar gibiydi ilk insan. Oradan medenileşti, yuvarlandı, düzeldi. Dünyanın en büyük yalanlarını okuttular bize mekteplerde. Neymiş efendim, Avrupalı böyle düşünüyor ya, ben böyle düşünmesem medeni olamam, çağdaş olamam diye bunu yaptılar. İlk insan vahşi idi onlara göre. Taş devri, efendim cilalı taş devri, demir devri, tunç devri, vallahi hepsi yalan bunların. Ama mekteplerde okuttular. Mektepler yalan üzerine kuruldu. Eğitim sistemlerimiz yalan üzerine kuruldu. Ortada fikir hürriyeti var, ben söylüyorum. Bunları söylemeyeceksin, anlatmayacaksın. Ey çağ dışı hoca derlerse bu memlekette fikir hürriyeti olmadığını haykırırım. Söyleyeceğiz. Gelsinler, burada söylememizi istemiyorlarsa erkekçe televizyonun aynasına bizi buyur etsinler, ne kadar üniversite profesörü varsa toplasınlar, davullarla, kamyonlarla kitap getirsinler, biz de Kur'an-ı Mübin'den yettini ve zeytuni ve kûr-i sînine okurken emin. لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ ayet-i kerimesini elimize alalım, saatlerce 40 milyon insanın karşısında müzakere yapalım. Erkekçe eğer yapacaklarsa. İşin artık sapık tarafları bilinmesi lazım. İşte tıkandık be kardeşim. İşte tıkandık ya. Mekteplerin kapısında jandarma bekliyor. Tıkandık, tıkandık. İflas bayrağını çekti her şey. Tükendi. Sepetin içinde pamuk diye bir şey kalmadı. Saklamaya ne hacet? İflas etti kardeşim, değiştir tezgahını. İnsanın aslı maymundur, hayvandır. İlk insan vahşiydi. Mağarada yaşıyordu, taş devri, cilalı taş devri, orta çağ, yakın çağ, falan çağ diye Avrupalı sahtekarların, kafirlerin görüşünü mektepte okutmaya kalkışırsan işte böyle silahlı, külahlı gençler seni mahveder. Önüne bakayım, niye önleyemiyorsun? Niye önüne geçemiyorsunuz, söyler misiniz bana? Bunlar korkunç meseleler. Bunların çözümlenmesi lazım. Bunların artık erkekçe anlatılması ve anlaşılması lazım. Saklı bir şey kalmaması lazım. Dünya elek gibi atılıyor. Dünya kalbur gibi eleniyor kardeşim. Kapalı rejimler çöküyor. Diktatörlükler batıyor. Dünya bir arayış içinde. Dünya insana en uygun nizamı arıyor. 20. asır bitti, 21. asır geliyor. Yeryüzünün doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar bütün insanlık rahmet arıyor. Rahmeten lil alemini arıyor. Muhammed Mustafa'yı arıyor. Ey insanlığa! Dünya bir ateş cehennemine döndü. Dünyada insan namına bir şey kalmadı. Demokrasi yalanlarıyla zulümler işleniyor, tezgahlanıyor. Yeryüzünde insan diye bir şey kalmadı. İnsanın yerini eşya aldı, madde aldı ve medeniyet insan medeniyeti değil, eşya medeniyeti haline geldi. Makine medeniyeti, motor medeniyeti, eşya medeniyeti ve bütünüyle insanın manevi ve mukaddes değerlerinin unutulduğu ve inkar edildiği köksüz bir medeniyet meydalandı. İnsanı yanlış anlatıyorlardı ve halen de o yanlışa devam ediyorlar ve bizde de mekteplerde bu yanlışlar okutulduğu için Kur'an öyle söylemiyor. Kur'an bütün bu görüşleri reddediyor ve buyuruyor ki ilk insan لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْزَنِ تَقْوِيمٍ Ben ilk insanı öyle vahşi, efendim poslu, pisli, şunu bunu değil, ilk insanı en mükemmel ahsen-i takvim, yaratılışın en güzel şekli içinde ilk insanı sevdim, seçtim, medeni bir insan, kamil bir insan halinde insanın aslını bir peygamber olan Hazreti Adem olarak yarattım diyor. Maymun filan yok, görüyor musunuz? Bizim eğitim sistemimiz vallahi billahi Kur'an'ın dışında meydana gelmiştir. Yetişen bütün çocuklarımız Kur'ansız yetişmiştir. Yetişen amir, memur, bütün aydın dedikleri kadro, okumuşlar kadrosu Kur'an'ın dışında tezgahlanmıştır. Ne bekliyorsunuz bunlardan? Ne bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Elbet bunlar yıkacaklar, hayvanlığın icabını yerine getirecekler. Asılları hayvan demediniz mi bunlara? Hayvan anayı babayı tanır mı? Hayvan ecdadını, tarihini, millet memleketini tanır mı? Hayvan mektep, medrese tanır mı? İşte bugünkü nesil hayvanlığının icabını icra ediyor. Niçin şaşırıyorsunuz? Böyle okutmadınız mı siz? Üniversitede ilim yapacağım diye çıkıp ey gençler, Kur'an'ın ilk insan Adem'dir dediğine inanmayın. O Muhammed'in yalanıdır. İlk insan diye bir şey yok. İnsanın aslı maymundur demediniz mi? Bunlar bugün yükseliyor. Kanayan bir yara gibi, çıban gibi patlıyor. O eğitimin infilak etmesidir bugünkü hadiseler. Evet. İşte bu eğitim sistemiyle nesil namına, gençlik namına bir şey kalmadı. şimdi de bizi parçalamaya, yutmaya, yıkmaya, yok etmeye çalışıyorlar. Koskoca tarihin en büyük milletini sahneyi tarihten silmeye çalışıyorlar. Şu memleketin haline bakın. Resul-i Zişanımız aleyhissalatü vesselam Efendimiz aynen şöyle haber veriyor. Israrla ve dikkatle dinlemenizi istirham edeceğim. Resul-i Zişanımız buyuruyor ki Ebu Davud'un meşhur kütüb-i sitteden 6 hadis kitabından Ebu Davud'un kitabında Kitab-ül Melahim bölümünde aynen hadis-i şerifi almış. Resul-i Zişanımız buyuruyor ki Yuşikul ümemü en teda'a aleykum kema teda'al ekeletu ila kas'atiha. Fekale kail وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالْ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُسَاءٌ كَغُسَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَكْسِكَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ فقال قائل وَمَا الْوَهَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالْ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ Resulümüz Efendimiz buyurmuşlar ki yakın bir zaman yuşiku çok yakın bir zaman ifade ediyor. Ef'ali mukarebeden yakında bir zaman gelecek. Yakın bir zaman görüyorum diyor Resulullah. Ta o günden bugünü. Nur-u nübüvvetle ziyayı vahy ile asırların arasından bakıyor, bir çerçeve gibi zamanımızı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam aynen görüyor. Nur-u nübüvvetle bir projektör nasıl ki 500 metre mesafedeki bir böceği gösteriyor, Resul-i Zişanımız da nübüvvet projektörüyle asırların ötesindeki hadisatı görüyor ve haber veriyor. Yakında bir zaman gelecek, el ümmeti bir takım milletler, bir takım ümmetler olacak. En teda'a aleykum kema teda'al ekeletu ila kas'atiha. Bu ümmetler, bu milletler, kavimler sizin üzerinize ümmeti Muhammed'in diyen Müslümanların üzerine öyle çullanacaklar, öyle hücum edecekler ki kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler, münkirler, efendim sosyalistler, komünistler, şunlar, bunlar Müslümanların üzerine öyle hücum, öyle hücum edecekler ki diyor Resulullah. Kema teda'al ekeletü günlerden beri aç kalmış insanlar nasıl bir sofraya, nasıl bir yemek çanağına hızla hücum ederlerse sizin de başınıza vallahi böyle üşüdükler Resulullah. Günlerden beri aç kalmış insanlar nasıl bir yemek çanağına, nasıl bir sofraya hücum ederlerse hani şimdi yağ dağıtılıyor bazı yerlerde, birkaç yerde ben gördüm. Yağ dağıtıyorlar. Stok etmiş birkaç mel'un aşağılık kadar yakalamışlar. Efendim bazı meydanlarda belediye zabıtası yağ dağıtıyor. O vatandaşlar, o sefiller, zavallılar o yağı kapışmak için nasıl hücum ediyorlar? Vahşi köpekler gibi. Resul-i Zişanımız öyle buyuruyor. Aynen vahşi köpekler gibi aç kalmış hayvanlar nasıl kemiklere, nasıl yemeklere hücum ederlerse bir takım Hristiyan milletler, devletler, kafirler de sizin üzerinize vallahi kullanacaklar. Hadise aynen bugünkü bitir. Amenna ve saddakna ya Resulallah. Ya Resulallah, günümüzü gördün, haber verdin. Bir şifa ya Resulallah, bir deva ya Resulallah. Yeter, yeter ya Resulallah. ufukta güneş bekler gibi bekliyoruz. Vel fecri ve leyalin haşrı hürmetine ya Resulallah, yeter, derdimizi söyledin, dermanımızı Allah katından gönder ya Resulallah. Bizim tepemize üşüşmüşler, bir taraftan pis kapitalist Amerika, bir taraftan pis komünist Rusya, bir taraftan Avrupa, bir taraftan AET, bir taraftan İMD, Yecuc ve Mecuc herifler, ümmeti Muhammed namına yeryüzünde bir şey bırakmak istemiyorlar ya Resulallah! Tepemize üşüşmüşler, kanımızı sömürmek istiyorlar, neslimizi imha ettiler, sırtına kadar soyunup dolaşan kadınlar, Müslümanların kadınları mıdır diye sabahlara kadar korkulur illa görüyoruz ya Resulallah! Bu mekteplerde insan çıkmadı, bu mekteplerde nesil yetişmedi, yavrularımızı ve çocuklarımızı korkunç inkar bekliyor, cehenneme odun yetişiyorlar, isyankar yetişiyorlar. Ya Resulallah, rahmeten lil aleminsin, Ramazan hürmetine bizim şifamızı gönder ya Habiballah! Millet ne hale geldi, memleket ne hale geldi, nesil, insan ne hale geldi, nasıl bir memleket peydahlandı, şaşırıyorum, çıldırıyorum, sabahlara kadar uykusuz, dalgın bir dünya yaşıyorum. Biz böyle mi olacaktık? Biz Kur'an'ın bu hatapları, biz Resulullah'ın tedarileri, böyle başıboş, böyle bu şekilde durgun, bu şekilde solgun, bu şekilde perişan mı kalacaktık? Bir örümcek kadar olamayacak mıydık? Örümcek ki Allahu Teala kitabında buyurmuş: İnne evhenel buyuti le beytul ankebut. Evlerin en zayıfı, evlerin en perişanı, en ehveni, en zayıfı örümceklerin yattığı ağlar ve evlerdir diyor Rabbül Alemin. Fakat hayır, bir örümcek bile Allah'ın emrine girdiği zaman ne muazzam bir potansiyel taşımaktadır. Bilmiyor musunuz? Allah'ın Resulü Mekke kafirlerinin zulmünden çıkıp Medine'ye hicret etmek istedikleri zaman, Allah buna müsaade ettiği zaman Sevir Dağı'nda bir mağaraya sığınmadılar mı? Bir mağara, Sevir Mağarası. Yanında Hazreti Ebu Bekir Sıddık vardı. Mağarada Resul-i Zişanımız Ebu Bekir Sıddık'ın dizinde biraz uyumuş kalmıştı. O korkunç dağlarda ayaklarının altına çakıllar bata bata Allah'ın Resulü perişan hale gelmişti. Ebu Bekir'in dizi üzerinde mağaranın içinde biraz uyumuş muydu ne? Sessiz bekliyordu Allah'ın Resulü. Mağaranın içerisinden çeşit çeşit akrepler çıkmaya başladı. Ebu Bekir Sıddık sırtındaki hırkayı parça parça ederek o mağaradan çıkan deliklere, akrep deliklerine tıkaç tıkaç her tarafı tıkmış, Resulullah'a hiçbir eza ve cefa gelmesin diye sırtını feda etmişti. Artık bir şey kalmamıştı. Bir delik kalmıştı ki oraya bez ve parça bulamamış, ayağının baş parmağını o deliğe tıkamış bekletiyordu. Oradan bir akrep çıkıp Ebu Bekir Sıddık'ın parmağını korkunç ısırmıştı. Ebu Bekir Sıddık kıpırdamıyordu. Allah Resulü rahatsız olmasın, uyusun, dinlensin diye kıpırdamadan bekliyordu. Fakat akrep ne kadar da sokmuştu. Allah imtihan ediyordu. Allah imtihana çekiyordu. Öyle bir an geldi ki o avunun, o zehirin ızdırabıyla Ebu Bekir'i Sıddık'ın gözleri yaş doldu, gözyaşıyla doldu ve damla damla düşmeye başladı. damlalardan birisi Resulullah'ın mukaddes yanağına düşünce Resul-i Zişan uyandı kalktı. Ne oluyor ya Ebu Bekir? Ne oluyor deyince hiçbir şey ya Resulallah, hiçbir şey ya Resulallah diyordu. Hayır bir şey var ki ağlıyorsun. Ya Resulallah diye akrep ısırdı galiba. Mahzun olmayın. Fidâke ebî ve ümmî ya Resulallah. Bırak annem, babam, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah. Tek sen kal, sen âlemlere rahmetsin diyordu. Bizim onlar sırtındaki son hırkayı, sırtındaki son elbiseyi de Muhammed'e feda etmişlerdi. Ey Müslümanlar, siz neyinizi, hangi şeyinizi Allah yoluna feda etmişsiniz? Nereye gidiyorsunuz? Hangi davanın sahibisiniz? Ne yüzle, ne kerametle Ramazan'ı bekliyorsunuz? Neyle 1400. hicri seneyi bekliyorsunuz? Hicret etmeye razı mısınız? Eşyanızdan vazgeçmeye razı mısınız? Varlığınızdan vazgeçmeye razı mısınız? Ya Rabbi, Müslüman zenginler hala Çamlıca tepelerinde, hala kafirler gibi deniz kıyılarında yazlık inşa ediyorlar, kışlık inşa ediyorlar, yazlık evler, kışlık evler, yazın nerede kalacağını, kışın nerede kalacağını araştırıyor da, Arafat meydanında, mahşer meydanında nerede kalacağını düşünmüyorlar ya Resulallah! Nerede kalacaksınız mahşerde? Ey milyonlarını yazlık yaptıranlar! Ey yazın ayrı yerde, kışın ayrı yerde Yahudiler gibi yaşayanlar! Siz hangi Muhammed'in ümmetisiniz? Nefsimizi hesaba çekmeliyiz. Bizi kapışmak istiyorlar, bizi parçalamak istiyorlar. Nesilleri birbirine düşman ettiler. Koskoca millet meclisi birbirine düşman oldu. Bir milletvekili öbürüne, öbürü diğerine korkunç küfürlerle düşman gibi saldırıyorlar. İçimizden yıktılar bizi. Evvela imanımızı yıktılar, sonra da insanımızı yıktılar. Neslimizi yıktılar, bütün şahsiyetimizi yıktılar. Dünya milletleri arasında bizi dilenci durumuna düşürdüler. Biz böyle bir millet miydik? Biz böyle perişan mıydık? Biz böyle naçar mıydık? Biz böyle kafana sıkışmış gibi miydik? Bütün yollara çıktı. İnna fetahna leke fetha fetham mübina ayeti bize gelmişti. İzâ câe nasrullâhi vel feth ayeti biz Müslümanlara gelmişti. Böyle tıkanıp kalacak mıydık? Böyle kahrolacak kalacak mıydık? Hayır. Kardeşlerim hayır. Mutlaka İslam'a varlığımızı feda etmek zorundayız. Ebu Bekir Sıddık ki her şeyini feda etti. Sıddıkiyet makamına yükseldi. Onun şefaati, onun sayesi, onun gölgesi o yolda gidenlerin üzerinde olacak. Derken ayak sesleri işitilmeye başladı. Ayak sesleri geliyordu mağaranın kapısında. Ebu Bekir Sıddık'ı müthiş bir korku aldı. Kendinden korkmuyordu vallahi. Ya Resulullah'ı perdeledi, perdeledi, perdeledi. Örümcek ağ yapmıştı. Sanki buradan içeriye 10 senedir, 15 senedir kimse girip çıkmamıştı. Perdelemişti. Resul-i Zişanımızı Hazreti Allah Celle Celaluhu örümcek ağıyla muhafaza etmişti. Bir örümcek, en zayıf denilen bir örümcek Habibullah'a perdedarlık etmişti. Habibullah'ın kapısında muhafız gibi bekliyordu. Allah'ın Resulünü koruyor, bekçilik ediyordu. Sen ey Müslüman, bunca varlıkların sahibisin, her türlü imkana maliksin. Bir örümcek kadar olamayacak mısın? Habibullah'ı muhafaza edemeyecek misin? Bir hayvan kadar olamayacak mısın? Bir örümcek kadar haysiyetin yok mu senin? Muhammed Mustafa'nın kapısında beklemeyecek misin? onun kapısında bir örümcek kadar kıymetin kalmayacak mı? Hep şehvetin kapısında mısın? Hep menfaatin kapısında mısın? Hep şöhretin, hep servetin kapısında mı bekliyorsun? Kapı kulu musun? Uşak mısın dünyaya? Uşak mısın eşyaya? Allahu Azimüşşan, İnni ca'ilun fil ardı halife. Ben insanı yeryüzünde, benim dinimi, benim davamı sırtımda taşısın diye eşyadan ve kainattan daha büyük halife yarattım diye Cenab-ı Hak. Benim davamı sırtımda taşısın. Geride bırakıp gideceği dünyayı ve eşyayı hammal gibi, merkepler gibi dünyayı taşımasın. İslam'ı taşıyın sırtınızda. Allah'ın davasını taşıyın. Geriye bıraktığınız mallarla sırtınızı yara etmeyin, gözünüzü kör etmeyin, kirletmeyin hayatınızı. Hazreti Mevlana'yı dinleyelim. Kaddesallahu sırrahul aziz. Büyük Mevlana diyor ki, ey Habibullah'ın davasını değil de sadece dünyayı, sadece eşyayı sırtında taşıyan gafil zengin. Yılanlar kış geldiği zaman deliklerine, çukurlarına çekilirler ve bahara kadar o delikte uykuya yatarlar. Bütün yılanlar uyuşurlar diyor efendim Hazreti Mevlana. Bütün yılanlar uyuşur. Çukurda, delikte öyle bekler. Bahar gelince, toprak ısınınca, karlar, buzlar eriyince, yavaş yavaş yılanlar da deliklerinde uyanmaya, kalkmaya, kıyama hazırlanırlar. O delikten çıkıp dünyaya açılırken bir inkılaba, bir değişikliğe uğrarlar diyor Mevlana. Bir değişiklik olur, tebeddülat olur. Nedir o? Geçen seneden sırtında kalan o pul pul, kıymetli mi kıymetli, değerli mi değerli o yılan derisi, yılanın gömleği, yılanın postu, yılanın derisi o delikten çıkarken aynen delikte kalır, derisi yenilenir, tabiata açılırken çıplak olarak çıkar diyor Mevlana. O harika, o pul pul yılan derisi delikte kalır, çukurda kalır. İbret almaz mısın diyor. Ey zenginim diyen Müslüman, ey Allah'ın, ey Resulullah'ın davasına malını ve mülkünü vermeyen insan, sen de dünyadan çıkıp tabutun içine girerken, mezarın içine girerken, toprağın altına giderken, o kıymetli eşyaların, hanların, hamamların, senetlerin, sefetlerin, mülkiyetlerin, her şeyin, tıpkı delikte kalan yılanın gömleği gibi hepsi dünyada kalacak, sen çıplak olarak toprağın altına gitmeyecek misin diyor. Kalmayacak mı burada? Yılanın gömleği gibi evin dünyada, eşyan dünyada, malın mülkün dünyada kalmayacak mı? Hiçbir şey götürmeye kadir misin? Bu Müslümanlar niçin düşünmez? Nedir bu Müslümanları Resulullah'ın kapısında beklemekten vazgeçiren, bir örümcek kadar olamamış olan, bir örümcek kadar şahsiyeti olmayan Müslümanlar, bir örümcek kadar Resulullah'a kolunu ve kanadını açmayan insanlar, uyanmazlar mı? Kendilerine gelmezler mi? Dünya bu kadar bizi mahvetmemeliydi, eşya bu kadar bizi bağlamamalıydı. Dünyaya bu kadar sevdalı olmamalıydık. Dünyaya bu kadar şeytan gibi bağlanmamalıydık. Resul-i Zişanımız devam ediyor. İşte size düşman unsurlar, kafir milletler, Hristiyan ve Yahudi milletler, aç köpekler gibi sizin üzerinize müthiş saldıracaklar. Çullanacaklar, üzerinize abanacaklar. Aman ya Rabbi. Fekale kailün, oradaki sahabeden birisi aynen şöyle sordu. Ve min kılletin nahnu yevme izin ya Resulallah. O gün Müslümanlar, bizler Müslümanlar çok az olacağımız için mi? Az mı olacağız? Kafirler çok çok olacak da biz az mı olacağız ki? Azınlıkta mı kalacağız ki üzerimize böyle tullanacaklar? Soruyor. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdular ki, bel, hayır, bilakis, hayır. Entüm yevme izin kesir. Siz o zaman çok çok olacaksınız. Milyonlarca Müslüman olacak. Bugün yeryüzünde 800 milyon Müslüman var, hepsi esir ve köle hayatı yaşıyor. Emperyalist kafir devletler sömürüyor Müslümanları. Suriye'nin başında kafir bir devlet var. Hafız Esad namında Allahsız bir dürzi var. Suriye'deki Müslümanları her gün kursuna diziyor. Irak Müslümanlarının, Iraklı Müslümanların başında Moskova'ya kayıtsız şartsız bağlı bir kafir devlet var, oranın Müslümanlarını zindanlara dolduruyor. Mısır'ın başında modern bir firavun var, dinsiz, dinsiz Enver Sedat namında kafir bir adam var, Mısır Müslümanlarına kan kusturuyor. Endonezya öyle, her taraf, her taraf İslam alemi çokluk içinde ama yokluk manzarası arz ediyor. Ve Avrupalılar, Amerikalılar, komünistler, siyonistler her taraftan Müslümanların petrollerini kapışıyorlar. Müslümanların kavuşuklarını kapışıyorlar. Müslümanların madenlerini, Müslümanların insanlarını düşünebiliyor musunuz? Biz Müslüman insanlar olarak kendi memleketimizde öz Anadolu çocuklarını, öz Anadolu'nun insanlarını çalıştıramadık, onlara fabrika yapamadık, onlara tezgah veremedik, onlara iş ve iş imkanı sağlayamadık. Bizim 30 yaşındaki canlı, kanlı işçilerimizi kafir Avrupa kapıştı. Bugün 2 milyon Anadolu evladı davul Avrupa'nın tuvaletlerini temizliyorlar. Kapıştılar insanlarımızı. Kapıştılar çocuklarımızı. Şimdi de yer altındaki teşkilatlar bir takım baş harflerinin bir araya gelmesiyle ne olduğunu bilmediğimiz bir sürü yeraltı örgütleri bilmem NGG'de, ABCC'de gibi harflerle, şeytani metotlarla yerin altında kurulan teşkilatlar senin çocuğunu, benim çocuğumu, memleket evladını kapıştı, kapıştı, neslimizi elimizden aldılar, götürüyorlar. Her gün birisini vuruyorlar, her gün birisini öldürüyorlar. Vay zavallı milletim, sen böyle içinden mi yıkılacaktın? Yetiştirdiğin çocukları sokaklarda kurşunlatacak mıydın sen? Nesline sahip olmayacak mıydın? Öz yavrunu koruyamayacak mıydın? Böyle aciz mi kalacaktın? Böyle sahipsiz mi kalacaktın? 21. asra girerken bu millet sahipsiz mi kalacaktı ya Resulallah? Kavgalarla kendi içinden çökecek miydi? Köşe bucak, hürriyetiniz ve zürriyetiniz yok edip elinize alınacak mıydı ya Resulallah? Kan ağlıyor insanın göğsü, yüreği, iç dünyası kanayan bir yara gibi her Müslümanı derinden düşündürmesi, evinde Müslümanın hüngür hüngür ağlaması lazım. Eşyanız sizi kurtaramayacak, mülkünüz sizi kurtaramayacak, hiçbir senet ve sepetiniz sizi kurtaramayacaktır. Kim geçici mülkiyetine aldanıyorsa bilsin ki hiçbir kıymeti kalmayacaktır. O gün çok olacaksınız fakat وَلَاكِنَّكُمْ وَلَاكِنْ سِلْ Müminler, Müslümanlar غُسَاءٌ كَغُسَاءِ السَّيْلِ Sanki bir sel geliyor da sel sel. Yağmurlar yağdıktan sonra seller akmaz mı? O akan selin önüne katıp götürdüğü çöpler gibi çöp çöp, çöplük gibi vallahi kıymetsiz olacaksınız diyor Resulullah. O selin önüne katıp götürdüğü çöpler gibi çöplük gibi olacaksınız. Şahsiyetiniz olmayacak. Kafirler sizden korkmayacak. Çünkü onların seline katıldınız. Çünkü onların hayatına benzediniz. Çünkü kızınız, karınız onlara benzedi. Çünkü eğitim sisteminiz onlara benzedi. Çünkü kaldırımınız, caddeniz, sokağınız hepsi onlara benzedi. Bugün bizim caddelerimizden kafir Avrupa'nın seller akıyor. İstanbul'un sokaklarında abdestsiz kimse dolaşmazken bugün sokakta dolaşan gençlerin %90'ı cürük dolaşıyor. Cürük dolaşıyor ya Rabbi. Sel haline geldi. Yıkıldı memleket. Benim İstanbul'um, ecdadımın kan vererek aldığı İstanbul, şehitlerimin can vererek aldığı İstanbul'da sırtına kadar soyunup dolaşan satılık mı nedir? Binlerce, yüz binlerce kadın sokak sokak şehvet panayırına Allah pazarına çevirdiler benim dünyamı. Sel önüne düşmüş giden çöplük gibiyiz sanki. Hadiseler bizi sürükleyip götürüyor. Kimse dur diyemiyor, kimse ne oluyor diyemiyor. Nesillerimiz sürükleniyor, insanımız sürükleniyor. Kadınımız, kızımız bir kasırga gibi sürüklenip gitmektedir. İslam ahkamına göre bir Müslümanın kızı, bir Müslümanın kızı, işitiyor musunuz Müslümanlar? Bir Müslümanın kızı vallahi sırtını, karnını, göbeğini diz kapağından yukarıda kalan apış aralarını, baldırını af buyurun, vallahi öz babasına gösteremez. Öz babasına hiçbir Müslümanın kızı sırtını gösteremez. Bir baba çıplak olarak kızının sırtına bakarsa, kızının baldırına bakarsa vallahi zina etmiş gibidir. İslam budur. Ama hocam sen böyle söylüyorsun ama sokaklarda görmüyor musun? Sırtına kadar soyunmuş binlerce kadın hayvani bir iştahla sokak sokak sürünüp dolaşıyor. Benim bu milletimi bu hale getirenler hesap verecek. Benim milletimin namusunu kaldırımlara dökenler, benim iffet ve haya damarlarımı adeta bombardıman edip yok edenler, benim neslimi hayasız ve iffetsiz, vahşi bir iştah ile avrat pazarlarına müşteri haline getirenler. Sokaklarda sırtına kadar soyunup dolaşanlar, acaba sokakları ne zannediyorlar? Bir Müslüman hanımefendi sırtını, karnını, hatta bütün vücudunu ancak ve ancak nikahlısına gösterebilir. Ancak kocasına gösterebilir. Ancak helalına gösterebilir. Efendisine gösterebilir. Bir kadın, bir Müslüman kadın sırtını, göğsünü, af buyurun memesini, diz kapağından yukarısını vallahi babasına gösteremez. Ne demek oluyor bu? Demektir ki bu sırtına kadar soyunan kadınlar sokaklardaki bütün erkekleri kendi kocaları zannediyorlar. Böyle şey olmaz. Bu akışı durdurmak lazım. Bir selin önüne katıp götürdüğü çöpler gibi olmayın. Durdurun. Sımsıkı durun. Sürüklenmeyin Avrupa'nın önünde. Sürüklenmeyin emperyalizmin kasırgası önünde. Yok olmayın, yıkılmayın. Ramazan-ı Şerif geliyor. Hazırlanın, sımsıkı hazırlanın. Bu akışa dur deyin. Bu sel önünde çöp olmayacağız deyin. Allah Resulü öyle buyuruyor. وَلَاكِنَّكُمْ غُسَاءٌ كَغُسَاءِ السَّيْلِ Sanki sellerin önüne katıp götürdüğü çöpler gibi olacaksınız. Çöplük gibi olacaksınız. Avrupa burnunu silip size çöp tenekesi gibi sizi atacak diyor Resulullah. Bakın. İşçimizi hamal gibi kullanıyorlar. Gençliğimizi memleketi yıkmak için kullanıyorlar. Ajanlar, ajanslar, casuslar, iç ve dış teşkilatlar bütünüyle bizi çöplük gibi kokuşturmaya ve yok etmeye hazırlanıyorlar. Böyle çöplük haline geleceksiniz diyor Resulullah. Aman ya Rabbi. Böyle basit olacaksınız, hafif olacaksınız. Şahsiyetiniz olmayacak, karakteriniz kalmayacak. Kızınız, karınız böyle maymun Avrupalılar gibi ağzını, burnunu, gözünü, kaşını yontacak, cilalayacak, maskara, sultanı haline gelecek. Çöp olacaksınız. Eşya gibi olacaksınız Resulullah. Eşya. Mevzu oradan başladık ya. Eşya demektir çöl çöp. Böyle olmakla da kalmayacak, İslami salabetiniz ve cesaretiniz kalmayacak. Yabancıya özeneceksiniz, yabancılaşacaksınız. Allah Resulü'nden o kadar uzaklaşacaksınız ki, kalbinizi dünya menfaati ve muhabbeti öyle işgal edecek ki. وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَبَ Sizin düşmanlarınız artık sizden korkmayacak. İçinizi öyle bir anlayacaklar ki, dış ajanlar, iç ajanlar, içinize öyle vakıf olacaklar ki, karınızı, kızınızı öyle bozacaklar ki, nesillerinizi ve zürriyetinizi, artık düşman milletler, düşman devletler, düşman unsurlar, sizden hiç korkmayacaklar Resulullah. Mehabetiniz kalmayacak. Mehabet, heybet demektir. Heybet, mehik bir görünüş kalmayacak. Siz de onlar gibi olacaksınız. Onlar gibi olursanız sizden korkmazlar ki onlar. Benim ecdadımdan ödü kokuyordu Avrupa. Şimdi bizden niye korkmuyorlar? Biz onlar gibi olduk. Onlar bizden, biz onlar. Daha korkar mı benden onlar? Onlar daha bizden korkarlar mı? Ayak alt ettiler bizi. Kendilerine benzettiler işte. Kendiler gibi eşya haline getirdiler bizi. Boyaladılar, cilaladılar, kandırımlara döktüler bizi, neslimizi maymun ettiler, hayvan ettiler, daha bizden niçin korksunlar? Bak Cenab-ı Hak öyle buyuruyor, Resul-i Zişanımız öyle ifade لَيَنْزِعَنَّ Allah çekip alacak sizden. مِنْ صُدُورِ عَدُوِكُمْ Düşmanlarınızın göğsünden, yüreklerinden size karşı olan korkularını alacak ve sizden korkmayacaklar. Sizden hiç korkmayacaklar. Sizden bahsedilince, canım zaten memleket harç kalmış, 70 sente muhtaç olmuş Türkiye'yi bir lokmada yutarız diyecekler. Bak bu hale gelmiştir. Bizden niçin korksunlar bizim 2 milyon vatan evladımızı hammal gibi çalıştırıyorlar? Niye bizden korksunlar? İçimizi biliyorlar, halimizi biliyorlar, okullarımızı biliyorlar, profesörümüzü tanıyor, eşyayı bizi ne hale getirmişler, niye bizden korksunlar? Biz de onlar gibi baldır bacak dolaşıyoruz. Biz de onlar gibi denizlere hayvan gibi giriyoruz. Evet yok, hayal yok, namus yok. Daha bizden niçin korksun Avrupa? Döviz dileniyoruz, para dileniyoruz, kirli dileniyoruz, yardım dileniyoruz. Bizden Avrupa niçin korksun? Bizden korkar mı Avrupa ya? Bizden korkar mı Avrupa? Kalmadı işte. Daha ne olacak? Düşmanlarınızın kalbinden sizin heybetinizi çekip alacak. Sizden artık korkmayacaklar. وَلَيَقْزِفَنَّ اللّٰهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنْ Ve Allah sizin de kalplerinize vehen verecek. Vehen, vehen. وَوْ هَيْنُمْ اَلْوَهَنُ اَلْوَهَنُ Sizin kalbinize Cenab-ı Hak vehen koyacak. Vehen. Fekale kail, sahabeden birisi soruyor. وَمَا الْوَهَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Bu kalplerimize vehen konacak diyorsunuz. Bu vehen nedir ya Resulallah? Kale Resulullah, Efendimiz buyuruyor ki, حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ Dünyayı seveceksiniz, ölmemek için aşağılık bir hale geleceksiniz. Ölümden korkacaksınız, aman ölmeyeyim de, aman hayatıma bir şey olmasın da, aman dükkanıma, aman tezgahıma, aman apartmanıma, aman eşyama, maddeme menfaatine bir şey olmasın da namusun gitsin diyeceksiniz. Bu hale geleceksiniz Resulullah. Açıkça haber verdi, ihtar etti Resulullah. Hubbu dünya, dünya eşyasını çok seveceksiniz. Kalbinizde hubbullah, Allah'a muhabbet yerine eşyaya muhabbet olacak kalbinize. Aman ya Rabbi! Eşya sevgisi, madde ve menfaat sevgisi kalbinizi işgal edecek. Allah'a yer kalmayacak kalbinizde. Ve tabii mahvolacaksınız. Ve tabii ölümden korkacaksınız. Allah yoluna bir şey vermeyince her şeyiniz geride kalacak. Eyvah, bu ölürsem apartmanım, eşyam, dünya, malım, mülküm ne olacak diye o dünyanıza sarılacaksınız da ölmemek için çıldıracaksınız. Kimseye kalmasın diyeceksiniz. E böyle bir kanun da yok, herkes gidecek. Herkes çekilecek, herkes kalkacak, gidecek. Bakın Allah aşkına şu ayeti vicdanlarınıza emanet ediyorum. Şu ayeti kerimeyi. El-Ahzab suresi 16. ayet. Ahzab suresi 16. ayet. Rabbül Alemin dehşetle haber veriyor. Kul söyle ki Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam. Resulüm söyle ki لَنْ يَنْتَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ تَرَرْتُمْ مِنَ الْمَلْكِ. Eğer ölümden firar etmek, ferertüm yani firar ediyorsunuz, ölmemek, ölmek istemiyorsunuz, ölümden kaçıyorsunuz. Ölümden kaçıyorsunuz. Ölümden aman ölmeyeyim diyorsunuz, çok yaşayayım, çok yaşayayım. Ölümden kaçıyorsunuz. Vallahi diyor Cenab-ı Hak, ne kadar kaçarsanız kaçın, لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ. Firarınız, ölümden kaçmanız size hiçbir fayda vermeyecek. Faydası yok bu kaçışın. Eşyanıza sarılıp da ölümden kaçmak hiçbir şeyi değiştirmeyecek. لَنْ يَنْفَعَكُمُ. Size menfaat vermeyecek. Sizi kurtaramayacak. Evil katli yahut da öldürülmekten korkmanız ve kaçmanız size hiçbir menfaat vermeyecek. Ve izen o halde siz la tumetta'un illa kalila. Siz dünyadan çok az istifade edeceksiniz. Dünya size yar olmayacak. Dünya size dost olmayacak. Vallahi dünyanız sizi kabir çukurunda yalnız bırakacak. Tek başınıza gideceksiniz. Eşiniz, dostunuz, eviniz, barkınız, postunuz vallahi dışarıda kalacak. Mezara tek başınıza çıplak gideceksiniz. Zeynen zâkumul firar. Size firarınız, kaçışınız, ölmek istemeyişiniz size fayda vermeyecek. İşte kanun kardeşim, işte Allah'ın emri, ayeti. Mesele böyle düğümleniyor ve mesele İslam'ın anlattığı gibi çözümleniyor. Geliniz, yaklaşan Ramazan-ı Şerif bizi intibaha, bizi İslam'ı anlamaya, intikale sevk etsin. Geliniz, geliniz kardeşlerim, müthiş bir karar verelim. Her şeyimizi İslam'a vermedikçe hiçbir şeyimizi kurtulamayacağını anlayalım sahabe-i kiram gibi. Bu karara varmak için çok büyük bir fırsat geliyor, Ramazan geliyor. Ramazan'da Allah'ın izniyle şu kürsülerde inim inim inleyeceğiz inşallah. Ramazan-ı Şerif'te bütün meselelerimizi bulutlardan dökülen yağmur damlaları gibi her şeyi konuşacağız burada inşallah. Kimse bize kanunlar dairesinde, nizamlar ölçüsünde, memleketimizin insanlarını anarşiye, huzursuzluğa tahrik etmeden, kışkırtmadan bir memur gibi, Allah'ın bir memuru gibi burada inşallah rahat rahat konuşacağım. Siz bu davaya destek olacaksınız. Ve bu çalışmalarımıza kimse mani olamayacak Allah'ın lütfuyla. Biz kanunlar dairesinde hareket ediyoruz. Bizim anarşiyle, buhranla, bunalımla, onun bunun partisiyle, şuyla buyla bir ilgimiz olmayacak. Hasreten ve hakikaten yalnız Kur'an'ı ben size anlatacağım. Siz de bu Kur'an'a mutlaka destek olacaksınız. Ramazan boyu toplaşacağız. Ramazan boyu çığ gibi büyüyeceğiz. Ramazan boyu sokaklara ve caddelere sığmayacağız inşallah. Koklaşın Müslümanlar, koklaşın Müslümanlar, saplaşın Müslümanlar, birleşin Müslümanlar, anlaşın Müslümanlar. Bütünleşin, kaynaşın, kardeş olun, dost olun, sımsıkı sarılın Allah'a. Zafer Müslümanlarındır, hakimiyet İslam'ındır. Allah Orta Doğu'yu İslam'a mahkum edecek inşallah. Yeryüzü İslam'ın olacak, Allah'ın davası galip gelecek. Keteballahu ve ehli benne ele ve rusini. Allah ve onun Resulü yeryüzüne vallahi hakim olacak. Ramazan boyu bütün seferler olacağız. Sarhoşları tutup tutup camiye getireceğiz. Günahkarları tutup tutup buraya getireceğiz. Teşvik edeceğiz, çekeceğiz. Bir mıknatıs gibi Rahman ve Rahim'e sığınacağız. Bir şefkat unsuru gibi, bir tabip gibi, bir rahmet gibi etrafımızı saracağız. Günahkarları, asileri, mücrimleri kucaklayıp şu Allah'ın eline getireceğiz. Çalışın, çalışalım, çalışmalıyız. Kol kola, el ele, gönül gönüle. Hadi kardeşlerim, durmayınız. Allah bizim mu'inimizdir. Resulullah ebedi Resulümüz ve rehberimizdir bizim. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi affeyle. Ya Rabbi el açıyoruz, elimizden tut ya Rabbi. Ya Rabbi uzak yakın demeyip, tatil istirahat demeyip, kadınıyla erkeğiyle, %99'u genç olan şu kardeşlerine İslam'ın zaferini göster ya Rabbi! Göster ya Rabbi! Şu nur yüzlü, pırıl pırıl genç kardeşlerimin elinden tut Allah'ım! Ellerinden bunların, şu memlekete İslam'ı hakim eyle ya Rabbi! Çiçek çiçek, papatya gibi toprağın altından üstüne kaynayan nebati bir canlanış gibi, ilahi hayat gibi şu memleketin her tarafına İslam'ı hakim eyle ya Rabbi! Ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin, kafir gönülleri açan, müşrik ruhları açan kelime-i şehadet ki aşk ile figan ettin. Şevk-i şehadetle bizi huzuruna kabul eyle ya. Amin diyen kadın erkek, senin rıza ve rahmetini arayan şu kardeşlerimi cennet ve cemalinle taltif eyle ya Rabbi. İlahi içimizde ve dışımızda İslam gençliğini mahvetmek isteyen mihraklar var. İslam milletlerini haritadan silmek isteyen kafirler var. Yeraltı örgütleri var. Komünist faaliyetler var. Korkunç cereyanlar var. Bütün bu tuzakları, bütün bu hilelerini kendi başlarına mahkum eyle ya Rabbi. İlahi kafiri kafire bela eyle. Düşmanı düşmana bela eyle. Müslümanı Müslümana dost eyle. Müslümanı Müslümana kardeş eyle. Yahudinin hilesine mağlup ettirme bizi ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Bi hurmet.